כביש, יש מסחר בחשיש. אז כדאי לך לפנות לבועז בבלי הבלש. הוא מזנק חנטריש, הוא שורף את הכביש. הוא משיג זה גמור, זה הסוף, זה ברור. טיפול יסודי באויב מסתורי, זהירות זה סודי. הכתובת היא מגדל שלום, תל אביב, קומה 13. זה מעל למשרדים של מס הכנסה. היא כתובה כמובן בכתב ספר, במדריך החדש בין היתר. לא להעיר אותנו בבוקר. שימו לב, זה עוד עלול לעלות לכם ביוקר. העוזר האישי הוא גדול, הוא בריא. קוראים לי קדוש, מכירים אותי בשטח? וואי, הרגתם אותי, הוא מכוון את הכלי. שריקת הכדור, זאת שירת הברבור, לאנשי כנופיית מונפרנס. אז בא בלי פלש פרטי, מציע טיפול יסודי, ואויב מסתורי, זהירות זה סודי. הכתובת היא מגדל שלום, תל אביב, קומה 13. זה מעל למשרדים של מס הכנסה. היא כתובה כמובן בכתב סתר, במדריך החדש בין היתר. ונא לא להעיר אותנו בבוקר. שימו לב, זה עוד עלול לעלות לכם ביוקר. לצידם מדדה וסמלה צרצרה. שמי גבי, ומה שאני יודעת זה לא לפרסום. היי, חכו, זה לא פר, אל עקב למהר. זה קשה וממש מסתבר כחלש להיות חברתו של בלש. שבו טיפול יסודי באויב מסתורי, זהירות זה סודי. הכתובת היא מגדל שלום, תל אביב, קומה 13. זה מעל למשרדים של מס הכנסה. היא כתובה כמובן בכתב סתר, במדריך החדש בין היתר. ונא לא להעיר אותנו בבוקר. שימו לב, זה עוד עלול לעלות לכם ביוקר.